Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 10 lutego, minęła godzina 13. Serwis przedstawi Romuald Bójcik. Stoch kubacki Hulaj Kot. Za pół godziny zaczyna się konkurs skoków w Pjongczangu, a za chwilę relacja naszego wysłannika. Polska wyprawa na K2 zatrzymała się na drodze Basków. Spadające kamienie raniły dwóch uczestników ekspedycji. W tym serwisie też o podwodnym tunelu kolejowym, który połączy stolice Estonii i Finlandii. Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Stefan Hula i Maciej Kot już za mniej więcej pół godziny powalczą o olimpijskie medale w konkursie indywidualnym na normalnej skoczni w Pjongczangu. Jest tam nasz specjalny wysłannik, Tomasz Gorazdowski. Tak, dzień dobry. Rzeczywiście za pół godziny wszystko tutaj powinno się zacząć i emocje no będą sięgały zenitu, bo przecież na ten konkurs jako jeden z trzech czekamy tutaj bardzo. Zresztą nagromadzenie emocji w Pjongczangu było przez ostatnie pół godziny bardzo wielkie, ponieważ udało nam się świeżo wrócić z obserwacji biatlonu, który skończył się przed chwilą. Sprint kobiet na 7,5 kilometra. Liczyliśmy na dobry występ Weroniki Nowakowskiej, która lubi ten dystans i mówi się, że na tym dystansie powinna wypaść najlepiej, no ale nie wypadła. Powiedzmy sobie szczerze, 26 miejsce w tej chwili, a przecież jeszcze zawodniczki są na trasie, w związku z tym no, o medalu, o podium nie ma co mówić. Zobaczymy, jak spiszą się nasze pozostałe reprezentantki. Trwa w tej chwili seria próbna przed konkursem, jeżeli chodzi o skoczków. Dobrze to wszystko wygląda. Obserwowałem skok Stefana Huli, 109 metrów, Dawid Kubacki 104 metry, jeszcze nie skakał Kamil Stoch. O skoku Macieja Kota nic nie wiem, ponieważ byliśmy jeszcze wtedy na biatlonie. Musi być taka multimedialność, bo za dużo się dzieje w jednej chwili tutaj na obiektach. Ale najważniejsze, że już za moment, już za pół godziny ten konkurs się rozpocznie, o ile nie będzie żadnego zamieszania związanego z wiatrem, bo jest przeraźliwie zimno, no i trochę wieje w okolicach skoczni, tak w okolicach 3 metrów na sekundę, to jest jeszcze akceptowalne, ale jeżeli zacznie wiać bardziej, no to z konkursem mogą być kłopoty. Niełatwej rywalizacji w Pjongczangu przegląda się Tomasz Gorazdowski. Dziękujemy za relację. Nasza drużyna na K2 zatrzymała się na drodze Basków. Spadające kamienie raniły dwóch uczestników ekspedycji. Rafał Fronia ma złamaną rękę, Adam Bielecki nos. Janusz Majer, szef programu Polski Himalaizm Zimowy, mówi, że ze względów bezpieczeństwa trzeba będzie zmienić trasę. Najprawdopodobniej będzie to żebro obrózów rekonesans poszedł. W bazie na transport do szpitala czeka Rafał Fronia. Śmigłowiec jest załatwiony, jak tylko będą warunki pogodowe, to przyleci po Rafała. Wczoraj kamień uderzył go w przedramię, łamiąc kości. Himalajista jest w dobrym stanie, do bazy zszedł samodzielnie, gdzie udzielono mu pierwszej pomocy. W kościele środowisk twórczych imienia świętego brata Alberta przy Placu Teatralnym w Warszawie zakończyły się uroczystości pogrzebowe Wojciecha Pokory. Artysta zmarł 4 lutego w wieku 83 lat. Ksiądz Andrzej Luter powiedział w homilii, że wielu z nas wychowało się na rolach i poczuciu humoru Wojciecha Pokory, aktora wyjątkowego i niepowtarzalnego. Potrafił pokazać w jednej postaci, którą grał, postaci czasami śmiesznej, czasami smutno-śmiesznej, czułość, tkliwość, bezradność, często złośliwość, choleryczność, tchórzliwość, serwilizm, interesowność, absurdalność, ale i niezależność i szaleństwo. Bo to wszystko jest w człowieku, tym wulkanie dobra i zła. Wojciecha Pokorę wspomina aktor Andrzej Grabarczyk. Paradoks jeszcze polega na tym, że w momencie, kiedy zachorował, zostałem poproszony, żeby zrobić za niego zastępstwo w sztuce Przyjazne dusze w roli anioła. I on tym aniołem już na pewno jest. Wojciech Pokora spoczął na cmentarzu bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 roku w podwarszawskim Radzyminie. W serwisie Trójki podwodny tunel kolejowy ma połączyć stolice Estonii i Finlandii. Miałby przebiegać pod dnem Zatoki Fińskiej i zostałby zbudowany najpóźniej w 2040 roku. Kamil Zalewski. Estonia zyska połączenie z centralną Europą w ramach projektu kolejowego Rail Baltica do 2026 roku, zapowiedział podczas konferencji premier tego kraju Jüri Ratas. Nie możemy się na tym zatrzymać. Słyszałem, że Finowie czują się tak, jakby mieszkali na wyspie, a tak wcale nie musi być. Szacuje się, że budowa tunelu może kosztować nawet 20 miliardów euro. Jest to więcej niż zakładano wcześniej, ale według ekspertów istnieją silne przesłanki ekonomiczne uzasadniające jego budowę, pod warunkiem, że około 40% kosztów pokrywa

Radiowy Dom Kultury. 10 minut po godzinie 13, bez 15 sekund. Jesteśmy gotowi, aby zacząć. Jak żołnierze po wojnie, chcę jeszcze powalczyć, ale nie ma z kim. Wyglądasz tak spokojnie, kiedyś pisz. Świat kończy się za chwilę, kiedy my. Czy ja mogę zrobić coś? Czarne litery w twoich SMS-ach, nie wiem, czy to nekrologii są. To nie jest problem, że nie bierzesz to, co mówię. Problemem jest, że chyba w to nie wierzę ja. Byłem jak było zakochany w twojej dumie. I nadwyrężam ją, aż sam tu będę stał. Kilka dni zapomnij, kilka przemilcz jeszcze i kochaj mnie już teraz za to, kim kiedyś będę mówię. Kilka dni zapomnij, kilka przemilcz jeszcze i kochaj mnie już teraz za to, kim kiedyś będę. Kilka dni zapomnij, kilka przemilcz jeszcze i kochaj mnie już teraz za to, kim kiedyś będę mówię. Kilka dni zapomnij, kilka przemilcz jeszcze i kochaj mnie już teraz za to. Czy masz w tych dżinsach jeszcze trochę miejsca dla mnie? Mogło być tak fajnie, ale zawsze coś. Chemia między nami, czy dlatego, że to rak jest? Znowu rzucam mięsem, chyba prosił o dokładkę ktoś. Wejdę w twoją frakcję, bo sam mam się dość. Moje obietnice aktualne wciąż. Ciężka piłka z typem, lecz kto jak nie on. Yeah. Lecz kto jak nie on. Chodzisz mi po głowie jak w American History X. Chodzisz mi po głowie, po głowie chodzisz mi cały dzień. Chodzisz mi po głowie jak w American History X. Chodzisz mi po głowie, po głowie chodzisz mi cały dzień. Kilka dni zapomnij, kilka przemilcz jeszcze i kochaj mnie już teraz za to, kim kiedyś będę mówię. Kilka dni zapomnij, kilka przemilcz jeszcze i kochaj mnie już teraz za to, kim kiedyś będę. Kilka dni zapomnij, kilka przemilcz jeszcze i kochaj mnie już teraz za to, kim kiedyś będę mówię. Kilka dni zapomnij, kilka przemilcz jeszcze i kochaj mnie już teraz za to. Radiowy Dom Kultury. Dzisiaj zaczynamy od nagrania Kilka Dni. To jest nagranie, które można znaleźć na nowej płycie Raz Mentalizmu. A panowie dzisiaj zaczynają trasę promującą ten najnowszy album od koncertu w Warszawie. On jest wyprzedany, ale kolejne daty, Katowice, Kraków, rozmaite wspaniałe miasta polskie, oczywiście do znalezienia w internecie i można na spotkanie z chłopakami liczyć. Co wydarzy się do godziny 15 w Radiowym Domu Kultury? Nie do końca wiemy, bo sport ma pierwszeństwo. Igrzyska trwają, Tomasz Gorazdowski na miejscu w Pjongczang czuwa, tak więc z pewnością wrażenia, emocje sportowe i mam nadzieję, że jak najlepsze wiadomości dotyczące występów polskich zawodników, to pewnik. Pewnikiem jest także to, że przygotowałyśmy propozycje dotyczące wydarzeń kulturalnych i w miarę możliwości postaramy się przedstawić je na antenie. Nasz plan już widać na stronie polskieradio.pl/trójka. Czasy takie dynamiczne, czasy wiążące się właśnie z wydarzeniami sportowymi i tak jakoś nam to się wszystko poskładało w program, w którym przede wszystkim rozmawiamy rozmawiać. Dzisiaj będziemy o fotografii, o fotografach, no i też o samym tym procesie, który jest czasami niezwykłym dla zarówno fotografujących, jak i dla na przykład bohaterów. Takie opowieści będą miały miejsce. Gdyby ktoś był ciekawy, to naprawdę warto już teraz zajrzeć na polskieradio.pl/trójka. Ale zanim do fotografii, to wcześniej jeszcze o muzyce. Już za 50 minut w warszawskim klubie Pogłos rozpoczną się targi małych wydawców. Nie możemy przeoczyć takiej okazji, więc dzwonimy do Pogłosu. Sebastian Nebas-Nebazowski, dzień dobry. Dzień dobry. To jest bardzo pasująca do Was impreza. Współorganizatorem tych targów jest Janusz Mucha z Gustav Records z Zielonej Góry, który zwrócił się z pytaniem, czy udostępnimy przestrzeń, czy chcemy uczestniczyć w tym zdarzeniu. Ale sami podejmowaliśmy się podobnych prób, także dyskusja nie była długa. Targi małych wydawców to jest okazja oczywiście, aby spotkać się z muzyką wydawaną przez tych, którzy po prostu skupiają się na artystach, a nie skupiają się na tym, żeby kupować wielkie reklamy i promować ich w taki sposób, na jaki pozwalają gigantyczne budżety. To jest po prostu też okazja, żeby spojrzeć w oko innym ludziom słuchającym takiej muzyki, więc w Pogłosie od 14 do 18, ale nie mogę nie skorzystać z okazji, Sebastian, żeby nie poprosić Cię o opowiedzenie na antenie o Pogłosie. Kilka dni temu przeżywałam tam ekscytujące momenty podczas koncertu Lotto, ale jednocześnie miałam też takie nieprawdopodobne wspomnienia wiążące się w ogóle z tym miejscem i działającym niegdyś Centralnym Domem Kultury. To może zaczynając od CDK-u, jak daleko od niego jesteście mentalnie i jak myślicie o Pogłosie? Co to jest za miejsce? Jakim miejscem ma się stać? Jesteśmy, wydaje mi się, że blisko CDK-u, bo nawet Jarek Guła, właściciel CDK-u, osoba, która to wszystko rozkręciła pod tym adresem, wprowadzał nas w tajniki tutaj związane z aranżacją tej przestrzeni i nas wprowadził też jako przyszłych współwłaścicieli tego miejsca. My jesteśmy spółdzielnią socjalną, grupą 6 osób, które miały związek z muzyką, bo są wśród nas i muzycy, DJ-e, osoby, które organizowały trasy koncertowe i pracowały w klubach. Stwierdziliśmy, że brakuje nam takiego miejsca z sercem i zaczęliśmy planować. No i nagle się okazało, że jesteśmy w tym miejscu, w którym siedzę teraz, czyli po roku ponad działania mamy za sobą bardzo dużo różnych zdarzeń artystycznych i staramy się to kontynuować, a tutaj różnego rodzaju otucha i kibicowanie różnych środowisk warszawskich bardzo nam w tym pomaga i te targi również nam w tym pomagają, bo będą też takim spotkaniem środowiskowym, na którym nam bardzo zależy, żeby tutaj poza konsumpcją powstała jakaś idea i mam nadzieję, że ona się zdarzy. Od 14 do 18 targi małych wydawców dzisiaj w warszawskim Pogłosie. A powiedz proszę jeszcze, jak ta wasza idea i potrzeba działania i robienia miejsca z sercem ma się kontra rzeczywistość. Czy to jest tak samo trudne jak bycie małym wydawcą? Wydaje mi się, że trochę tak, bo może trochę nas cechuje taka, ja to mogę nazwać nawet naiwność w różnych działaniach, tutaj w poruszaniu się w komercyjnym świecie. To serce, o którym wspomniałem, czyli taka szczerość wobec artystów, wobec publiczności, bardzo procentuje, bo jesteśmy polecani sobie przez wykonawców, których nawet nie śmieliśmy tutaj myśleć, że będziemy gościć. Nasze podejście do tego, co robimy, to się przekłada na ludzi, bo cały czas dostrzegamy, że mamy coraz więcej tutaj nowych przyjaciół, bo nie lubię słowa klientów, którzy tutaj nas odwiedzają, wspierają nasze działania. Natomiast rzeczywiście ścieramy się z rzeczywistością, z którą zapewne ścierają się mali wydawcy, czyli trzeba mimo wszystko na rynku konkurować z dużymi graczami. Da się to jakoś tak połączyć, te kroki ekonomiczne z działalnością artystyczną, tak żeby, nie wiem, mieć twarz, móc realizować swoje marzenia, a jednocześnie nie zbankrutować, no bo to jest słowo, które jakby tutaj też gdzieś w tym środowisku się czasami pojawia. No udaje nam się, wiele osób trzyma za nas kciuki, to jest dla nas dużym takim wiatrem w żagle. Powiedz jeszcze, gdzie was szukać w internecie? W internecie działamy w oparciu o Facebook, więc po prostu jako klub Pogłos funkcjonujemy profilem facebookowym i to jest takie główne nasze narzędzie z docieraniem do ludzi, no i tam możecie zobaczyć, co robimy, a robimy tych rzeczy dość dużo. Trzymam kciuki za te wszystkie wydarzenia. Dzisiaj targi małych wydawców od 14 do 18 w Pogłosie. Pozdrawiamy serdecznie i do usłyszenia, mam nadzieję. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Trochę się bałam, bo nie byłam jeszcze w Pogłosie. Bałam się, czy nie okaże się, że miejsce, które tak dobrze kojarzy się ze złotą erą Centralnego Domu Kultury, będzie na przykład diametralnie inne, albo hołdować będzie innym wartościom. Jest naprawdę dobrze. Na stronie polskieradio.pl/trójka także na targi można znaleźć namiary, więc polecamy serdecznie naszą stronę. zawsze. Zamknęliśmy w tym pokoju. Spokojnie, nic nie planowałem. Jakaś taka wschodnia nuta na zakończenie tego nowego utworu od Błażeja Króla. Całą ciszę, pokój nocny, król wydaje nową płytę. Jakżeby inaczej, to jest naprawdę artysta, który musi pracować. Nowa płyta już 16 marca, to nagranie super mi się podoba. Ale teraz jeszcze nie przenosimy się do Korei, bo teraz polecenie od Agnieszki Obczańskiej. A ja mam dzisiaj propozycję dla tych, którzy ze street artem idą ramię w ramię. Katowice Street Art Festival to już żelazny punkt na street artowej mapie, ale całkiem niedawno zmienił swoją formułę, o czym już Matylda Sałajewska, kuratorka Street Arter. Tak, zgadza się. Przez 6 lat, od 2011 roku, rzeczywiście funkcjonowaliśmy pod banderą festiwalową jako Katowice Street Art Festival i to było wydarzenie, które odbywało się w miesiącach wiosenno-letnich. Natomiast w tej chwili od roku, 2017 rok był takim rokiem początkowym, testowym, ta formuła festiwalu się zmieniła i przybrał on formę właśnie rezydencyjną, czyli takiego programu całorocznego, gdzie zapraszamy artystów do odbycia rezydencji dwumiesięcznych u nas tu w Katowicach, w ramach których artyści są zobligowani do tego, żeby stworzyć dzieło. Uciekamy też nieco i staramy się unikać takich form 2D, takich klasycznych murali. Mamy takie poczucie, że ta formuła się nieco już czerpała, zwłaszcza, że bardzo sporo tego rodzaju prac w Katowicach już mamy, w Katowicach i okolicach. W związku z tym stawiamy na formy przestrzenne, na obiekty, na instalacje artystyczne z dużym naciskiem na to, żeby te realizacje angażowały lokalną społeczność, czyli mieszkańców Katowic, mieszkańców danych danych dzielnic, które artyści wybiorą do tego, żeby w tych właśnie miejscach zrealizować swoje prace. Czyli taka, powiedzmy, interwencja artystyczna o takim mocnym, interaktywnym charakterze. Teraz jeszcze dodatkowo mamy coś do ogłoszenia, do zaproponowania tym, którzy chcieliby na wasze rezydencje się zapisać. Zgadza się. W tym roku, tak jak w zeszłym, nowością była formuła rezydencyjna, tak w tym roku idziemy o krok dalej i ogłaszamy otwarty nabór. Zapraszamy twórców Polski i zagranicy do tego, żeby aplikowali poprzez naszą stronę www.katowicestreetartr.pl. Mówię o tym dlatego, że ta strona się zmieniła. Aplikacja i formularz zgłoszeniowy i regulamin znajduje się pod adresem z końcówką R. I serdecznie zapraszam wszystkich twórców, którzy działają w przestrzeni publicznej, do sklepania tego adresu. Do 20 lutego nabór trwa. Czy są jakieś specjalne wymagania, z którymi artyści muszą się liczyć? Poszukujemy twórców, którzy mają doświadczenie w pracy w przestrzeni miejskiej, pracę o takim właśnie charakterze interaktywnym, warsztatowym, którzy takie realizacje i interwencje artystyczne 3D o charakterze czy to użytkowym, czy nie, tymczasowe, czyli takie efemeryczne, ale też i stałe, już realizowali. Oceniamy portfolio i bio, CV. Nie prosimy artystów o to, żeby przesłali jakieś propozycje prac, ponieważ nasz zamysł tych rezydencji, zresztą sprawdzony po zeszłorocznej edycji, jest taki, że twórcy przyjeżdżają tutaj na miejsce i pierwsze tygodnie, czy pierwsze dni poświęcają na to, żeby tu odbyć wizje lokalne, zapoznać się z miejscami, w ogóle z miastem, oswoić tutaj przestrzeń i poznać tę śląską, katowicką rzeczywistość i znaleźć takie miejsce, w którym chcieli pracować. Wszystko odbywa się na miejscu w Katowicach, w związku z tym jedynie portfolio i CV prosimy. Katowice Street Art Air. Nabór trwa, a regulamin i aplikacje znajdziemy na www.katowicestreetartr.pl. I polskieradio.pl/trójka na naszej stronie artykuł, który towarzyszy Radiowemu Domu Kultury. To jest też okazja, aby przejrzeć galerie, które dzisiaj zamieściliśmy na stronie, ponieważ no, ich znajomość może pomóc w dalszej części programu. Nie marzniemy, ruszamy się, skaczemy, tak jak zespół Shame Gold Hall, to jest nagranie, które teraz można znaleźć na ich debiutanckiej płycie, a my przenosimy się tam, gdzie zdaje się trzeba podskakiwać, bo najcieplej nie jest. Tomasz Gorazdowski, dzień dobry. Dobry wieczór, bo tutaj w 9:30 rzeczywiście masz rację, jest wyjątkowo nieprzyjemnie, wyjątkowo zimno, ale co mają powiedzieć ci, którzy przyszli tutaj popatrzeć i poprzyglądać się tym, którzy latają, w stosunku do tych, którzy latają. Pod tymi kombinezonami naprawdę jest bielizna, no ale co z tego, skoro naprawdę jest zimno. Jeżeli ktoś spojrzałby tutaj na słupki w termometrze, to powie o, minus 4, minus 6, żadna temperatura, ale jest tak jakoś wyjątkowo nieprzyjemnie, szczególnie wtedy, kiedy wieje wiatr. Ale przecież nie zebraliśmy się tutaj, by rozmawiać o pogodzie, tylko o tym, co wydarzy się już za kilka minut, bo chociaż muszę ci powiedzieć, przepraszam, że ci wejdę w słowo, wiem, że na linii Warszawa-Korea to jest dosyć ciekawy eksperyment, ale teraz już tak mi pobudziłeś wyobraźnię, że nie będę inaczej patrzyła na skoczków, jak właśnie myśląc o tym, jaka bielizna kryje się pod którym kombinezonem. Dziękuję ci powiem za to. Powiem ci, że cienka. Serdecznie. Cieniutka, no dobrze, ale też może być fikuśna chyba, czy nie? A nie wiem, nie zaglądałem. Temperatura powietrza minus 8 stopni, temperatura śniegu właśnie podano minus 10 stopni, wiatr 5 metrów na sekundę, a zatem trochę wieje i rzeczywiście jest zimno. Konkurs ma rozpocząć się już za moment. Widzów wcale nie tak dużo. Jeżeli nasi słuchacze, nasi widzowie, nasi kibice przyzwyczajeni są do tego, co dzieje się w Zakopanem, czy na przykład w Willingen, to będą tutaj rozczarowani, bo widzów za wielu na tym olimpijskim konkursie nie ma. Zakończyła się już seria próbna, która może natknąć nas absolutnie optymizmem po raz kolejny, bo co prawda wygrał tę serię próbną Norwek Robert Johansson, który skoczył 106 metrów, ale na miejscu drugim Stefan Hula, który absolutnie przeskoczył wszystkich, lądując na 109 metrze, a potem Kamil Stoch i Dawid Kubacki, a zatem miejsce drugie, trzecie i czwarte. I tak się zastanawiam, czy jak zareagowaliby kibice, jak zareagowałabyś ty, Agnieszka, gdyby tak miało się zakończyć w konkursie. Niby dwa medale, srebrny i złoty, ale przecież emocje i nadzieje są tak rozbudzone, że ten złoty gdzieś jest tam na horyzoncie. Szczerze mówiąc, moja największa przyjemność z tego, że słucham płyt z taką radością artystów, polega właśnie na tym, że ja nie mam wobec nich oczekiwań i nie zakładam, że muszą, więc myślę, że mogę to spokojnie przenieść na sport i doradzam wielu osobom właśnie taką formę ekscytowania się i afirmowania tego, co jest, a nie tego, co miało się naszym zdaniem wydarzyć. Bardzo dobrze, to jest dobra odpowiedź i rzeczywiście polecamy ją wielu kibicom. Konkurs zaczyna się za moment, natomiast na skoki naszych zawodników musimy trochę zaczekać, bo w stawce 50 zawodników dopiero z numerem 34 skakać będzie Maciej Kot, a potem z numerem 39 Stefan Hula, 42 Dawid Kubacki i całą stawkę będzie zamykał z numerem 50 Kamil Stoch. Także zapraszamy przed odbiorniki radiowe, zapraszamy tych wszystkich, którzy chcą oglądać, gdzie mogą oglądać. Zapraszamy kibiców i trzymamy kciuki. Teraz pozostaje nam już tylko tyle. Myślę, że Polacy jako ci pierwszy Maciej Kot będzie skakał już po godzinie 14 polskiego czasu. To do usłyszenia w takim razie wtedy. Tomasz Gorazdowski na igrzyskach obserwuje i opowiada na naszej antenie. Na razie dzięki, Tomek. Robimy przerwę na muzykę po tej opowieści, a potem śmiało i na razie bez myślenia o przerwach związanych ze skokami podejmiemy temat fotografii. Hey man, I really need you back again. The years are plenty somewhere. I have a watercolor you did. I saw you walking on the sand in Thailand. I used to watch you from the vent. It was your band. Off the chain, that is our name. Ta pani nazywa się Aldous Harding i w tym roku przyjedzie do Katowic na OFF Festival. Bardzo czekam na to spotkanie. A w naszym studiu gość Grzegorz Kosmala. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy do poruszenia w obrębie głównego tematu, którym jest fotografia i bycie także fotografem i fotografowanie, dwa tematy. Jeden wiąże się z debiutantami, drugi wiąże się z artystką doświadczoną i jej wspaniałą pracą. Mam na myśli Ninę Berman. Od czego chciałbyś zacząć? Co tak w twojej głowie układa się naturalnie? Od początku, bo trzeba zadebiutować, czy jednak właśnie od opowieści o frapującym projekcie niezwykłej artystki? To zacznijmy od tego drugiego, tego pierwszego, czyli od debiutów. Od debiutów. To w takim razie musimy jeszcze wprowadzić taką legendę do naszego spotkania, ponieważ aby wszystko stało się jasne, musimy też rozwikłać nazwę Dog Photo Magazine. Tak. Powiedz, co to jest za artystyczny byt? Tak to ogólnie ujmę, żebyś mógł to ładnie wyjaśnić. W żołnierskich słowach mówiąc, jest to kwartalnik, który jest poświęcony współczesnej fotografii dokumentalnej. Istniejemy od 2012 roku, początkowo jako miesięcznik internetowy, ale od 2016 przeszliśmy na papier i objęliśmy tryb kwartalny ukazywania się. Pokazujemy materiały, których twórcami są zarówno doświadczeni fotografowie, jak również ci, którzy dopiero zaczynają. Dla nas ważna jest historia, czyli śledząc nasze motto When the Story Matters, publikujemy materiały, które pokazują współczesny świat, kondycję współczesnego człowieka, relacje człowieka z naturą, ich skutki itd. itd. Doskonale wiesz i no, czujesz na swoich barkach, jak to jest wydawać właśnie taki kwartalnik. To jest ważne, z jakiego powodu, aby publiczność mogła sięgać po pracę tych artystów? Inaczej mówiąc, dlaczego się na to zdecydowałeś i zdecydowaliście? Idąc wstecz, czyli do tego 2012 roku, ja wtedy byłem akurat odpowiedzialny za prowadzenie jednego z dwóch najważniejszych konkursów fotografii prasowej w Polsce. No, ale zdecydowałem, że lepiej zająć się bardziej tą fotografią. Ja wtedy pracowałem w agencji Public Relations. Zdecydowałem, że lepiej zająć się bardziej tą fotografią i powołać jakiś byt, bliżej nieokreślony, który miałby magazyn jako taką platformę komunikacyjną. Z tego bytu nic nie wyszło, ale magazyn przetrwał. Postanowiliśmy produkować ten magazyn, żeby propagować dobrą fotografię prasową, która akurat w 2012 roku w Polsce przeżywała bardzo głęboki kryzys, bo fotografowie byli zwalniani z redakcji, zaczynało brakować miejsc, gdzie mogliby publikować. Tytuły prasowe, które były bardzo znane w Polsce, jak Foto czy Kwartalnik Fotografia, po prostu znikały z rynku. To miało też oczywiście drugą stronę, czyli to, że już naprawdę wszyscy fotografują w tych czasach obrazkowych i nagle okazało się, że skoro piszesz artykuł, to możesz też komórką strzelić fotografię i twój bohater będzie w ten sposób uwieczniony, więc nie trzeba zatrudniać kogoś, kto się tym zajmuje zawodowo. Oczywiście. No, najlepszym przykładem jest to, że pierwsze zdjęcia, jakie znamy z zamachu bombowego po maratonie w Bostonie, to były zdjęcia zrobione aparatami komórkowymi przez normalnych widzów. To nie byli fotoreporterzy, którzy tam byli. Także faktycznie ten rozwój technologiczny spowodował, że każdy odkrył w sobie tego ducha fotografa i każdy poczuł się fotografem, co nie zawsze niestety znajduje pokrycie w jakości prac, jakie wypuszczają. No i teraz możemy przejść w związku z tym gładko do tego, co robicie dla debiutantów, czyli propozycji, która skierowana jest właśnie do nich. Ten konkurs nie po raz pierwszy, czy też to ogłoszenie, wyzwanie do ujawnienia się nie po raz pierwszy ogłaszacie. Zdjęcia dotyczące edycji 2017 można właśnie podejrzeć na naszej stronie polskieradio.pl/trójka, no ale 2018 właśnie ten nabór został otwarty. Powiedz proszę, kogo szukacie, kto się może zgłaszać i jak? To po kolei. Konkurs uruchomiliśmy na drugie urodziny Dog Photo Magazine, czyli to jest rok 2014 i początkowo był on skierowany jedynie do polskich wschodzących fotografów. Wtedy nie liczyło się dla nas, ile lat ma osoba zgłaszająca się. Ważne było to, jaki czas upłynął od debiutu tej osoby. Natomiast piąta edycja, którą właśnie ogłosiliśmy w tym roku, jest świetną okazją do tego, żeby wprowadzić szereg zmian do regulaminu. Tak też zrobiliśmy. Tą najważniejszą zmianą jest umiędzynarodowienie debiut, czyli w tej chwili szukamy najbardziej utalentowanych wschodzących fotografów z całego świata I tutaj kolejna zmiana, w związku z tym, że to będzie, spodziewamy się, dość liczna grupa, stwierdziliśmy, że nie możemy dłużej weryfikować informacji, które do nas napływają wraz ze zgłoszeniami. Oparliśmy się wobec tego na kryterium wiekowym. Zatem szukamy osób, które mają pomiędzy 18 a 35 rokiem życia. I dowiedzieliśmy się w tym momencie, na czym polega bycie debiutantem, przynajmniej jeżeli chodzi o fotografię i jeżeli chodzi o wiek, który do tego skłania. A gdyby ktoś świetnie chciał zadebiutować w wieku lat 80, to co? To może zawsze zgłosić materiał do naszego magazynu. Jesteśmy otwarci na takie indywidualne zgłoszenia i mogę nawet powiedzieć, że pierwsze zgłoszenia do Kwoto Magazine dostaliśmy, jak tylko ukazała się na naszym profilu facebookowym okładka pierwszego numeru, kiedy nikt kompletnie nie wiedział, co będzie w środku. No i to jest także siła, czy też potrzeba, która gdzieś tkwi się w wielu osobach. Opowieść oczywiście o debiutach to jest ważna część naszego spotkania. Teraz zrobimy przerwę na muzykę. Ale jeszcze, ale jeżeli mogę, bo tak... Tylko chciałam powiedzieć, że to, co mówisz, oczywiście można też znaleźć na naszej stronie polskieradio.pl/trójka, to znaczy nie dokładnie to, co chcesz powiedzieć, bo tego jeszcze nie wiem, ale namiary i pomoc dla tych, którzy chcieliby po prostu swoje prace zgłosić. No właśnie, na wszelkie zgłoszenia czekamy pod specjalną stroną internetową, na którą najłatwiej się jest dostać, wchodząc na stronę do Kwoto Magazine, zakładka debiut. Tam jest na dole guziczek, który kieruje do strony, na której można zgłaszać swoje projekty. A każda osoba zgłaszająca może nadesłać 3 projekty. Taste the bittersweet undone. Now we both too sleepy to get the gun. Sweet undone. Now Grzegorz Kosmala w naszym studiu, gość. To raz jeszcze dzień dobry. Dzień dobry. Przypominam, że na naszej stronie można sprawdzić kilka propozycji, które dotyczyły debiutów 2017. O tym konkursie rozmawiamy w związku z kwartalnikiem Dog Photo Magazine. I Grzegorz opowiedział w skrócie, natomiast oczywiście więcej można poczytać i zachęcamy tych, którzy czują, że chcieliby swoimi pracami podzielić się z jurorami do udziału i do sprawdzenia tej sprawy. Prince pojawił się na antenie za twoją sprawą, to też mówię, że taki zwyczaj ostatnio wprowadziłam, że goście mogą wybierać i życzyć sobie. Był to pewien kompromis pomiędzy piosenką, którą prosił Grzegorz, 8-minutową, a możliwościami naszego spotkania, bo przecież musimy mieć czas, żeby powiedzieć o spotkaniu, które już 27 lutego odbędzie się w warszawskim Barze Studio. To jest kolejne spotkanie z cyklu, które organizujecie, ale jego bohaterką będą tak naprawdę dwie kobiety. Jedna z nich to Nina Berman, a drugą jest bohaterka jej fascynującej książki, opowieści, nie wiem jakiego określenia użyjesz, ale zacznijmy od autorki, od Niny Berman. Nina Berman jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych fotografek, które tworzą razem z fotografami taki kolektyw fotograficzny NUR w Amsterdamie się mieszczący. To jest bardzo utytułowana fotografka dokumentalistka, mieszkająca na stałe w Nowym Jorku. Tam też po części dzieje się akcja książki, o której będziemy za chwilę rozmawiać. Fotografka, która otwarcie mówi o swoich poglądach politycznych, nie boi się tego, która zajmuje się tematami jak polityka amerykańska, przejawy militaryzmu w życiu codziennym społeczeństwa, skutki różnego rodzaju przemocy. Osoba, która wydała przed tą książką, która w zeszłym roku się ukazała, również dwie inne publikacje dotyczące właśnie wojny w Iraku na przykład. I jest to też wykładowczyni takiej podyplomowej szkoły dziennikarstwa działającej przy University Columbia w Nowym Jorku. Ta książka, o której będziecie rozmawiać i mam nadzieję my będziemy mogli posłuchać, to An Autobiography of Miss Wish. Miss Wish, bohaterka, którą Nina Berman spotkała ile lat temu? 20? Historia zaczyna się w 1990 roku. 25 lat... Ponad. Relacji, tak. Tak. Nina trafia do Londynu, bo tam się zaczyna historia. Trafia tam, żeby robić zdjęcia na temat dziedzictwa rządów Margaret Thatcher. I tam też przypadkiem na ulicy spotyka 14-letnią wtedy dziewczynę o imieniu Cathy, z którą zaprzyjaźnia się z biegiem czasu. Ten pobyt w Londynie posłużył do zrobienia dużej ilości zdjęć, co Cathy robiła w ciągu dnia, jak spała na przykład w zaparkowanych samochodach gdzieś w parku, jak zażywa narkotyki, jak spotyka się ze znajomymi, ponieważ ta dziewczyna faktycznie żyła na ulicy. Miała już wtedy za sobą bardzo traumatyczne doświadczenia związane z przestępczą grupą, która zajmowała się m.in. pornografią dziecięcą, która przemycała ludzi do przemysłu seksualnego przez granicę. Ta grupa działała na obszarze całej Europy. Jej macki sięgały od Amsterdamu po najdalsze zakątki kontynentu europejskiego. No i tak powstała ta taka zażyłość pomiędzy nimi. Pół roku później Cathy, która była bardzo uzdolnioną osobą muzycznie, ona uczyła się gry na pianinie, wygrała konkurs telewizyjny i pieniądze, które w tym konkursie wygrała, postanowiła wydać w Nowym Jorku. Odwiedziła Ninę i podczas tego pobytu Nina była świadkiem takiego nawrotu przeżyć, jakie Cathy miała. I wtedy też Nina, która zrobiła całą masę zdjęć z tego nawrotu traumatycznego, takiego flashbacku wspomnień, postanowiła, że ta dziewczyna nie może robić zdjęć tej dziewczynie, ponieważ ta dziewczyna potrzebuje pomocy. I następne lata, jakie w ich relacje naszły, to była głównie koncentracja na tym, żeby Cathy pomóc. Cathy wróciła na chwilę do Wielkiej Brytanii, ale już w 1993 roku za radą oficera Scotland Yardu wróciła do Nowego Jorku, ponieważ bała się o swoje życie, groziło jej zemsty, tak, ze strony tych, którzy wcześniej ją wykorzystywali. Ze strony tych gangsterów. trafiła pod opiekę państwa amerykańskiego, została objęta specjalnym programem leczenia, odwiedzała szereg szpitali, również psychiatrycznych, ponieważ dręczyły ją myśli samobójcze. Naprawdę ta dziewczyna przeżyła absolutnie każdy możliwy rodzaj przemocy, łącznie z przemocą domową, choć rodzice adopcyjni, bo była adoptowana, absolutnie zarzekają się, że nigdy nie skrzywdzili Katie. Nina Berman nie wierzy ani jedno słowo, które oni wypowiadają. Są w stałym kontakcie zresztą do tej pory. W 2007 roku Katie, która w Stanach Zjednoczonych została objęta tym programem i przybrała imię Kimberly, została aresztowana za niewielką ilość narkotyku i trafiła do nowojorskiego więzienia o podwyższonym rygorze, co było dla niej strasznie traumatycznym przeżyciem. Tam próbowała dwa razy popełnić samobójstwo, ale na prośbę i za wstawiennictwem Niny Berman została z tego więzienia w końcu wypuszczona pod opiekę Niny. Niestety ponownie wpadła w złe środowisko, została zgwałcona parokrotnie i w ciąg dalszej historii to znowuż próba pomocy, wyleczenia. I nie opowiemy oczywiście teraz tej historii, zwłaszcza, że to spotkanie będzie doskonałą okazją, aby sprawdzić, jak przełożyło się to na pracę, na tę autobiografię o Miss Wish, bo myślę, że to będzie niezwykła rozmowa nie tylko o formach wykorzystanych w tej publikacji, bo to nie tylko fotografie, prawda? To także rysunki i to także, jak to nazywacie, poszerzenie, czyli ta książka wyprowadza nas poza sam papier i więcej jeszcze zyskujemy poprzez specjalną aplikację? Dokładnie. Książka wykorzystuje wszystkie te rzeczy, o których wspomniała. To są olbrzymie archiwum wspomnień Kati, bo ona pisała cały czas pamiętnik i wysyłała go do Niny, żeby ona go przechowała. Jest dokumentacja medyczna ze szpitali psychiatrycznych. Są rysunki Kimberly, które robiła w Stanach Zjednoczonych. I jest również specjalna aplikacja, która powoduje, że jeżeli wybrane zdjęcia, specjalnie oznaczone w książce, będziemy patrzeć przez telefon komórkowy, to te zdjęcia staną się taką bramą do dodatkowych materiałów, czyli do wywiadów z Katie, do filmów o niej. Także jest to faktycznie takie przeniesienie albo połączenie książki z nowoczesnymi technologiami. I o tym, a także na pewno o tej relacji i o przekroczeniu relacji obserwator, fotograf, obserwator i przeniesieniu jej na ludzki grunt. Z pewnością będzie można 27 lutego porozmawiać. Przypominamy, to jest spotkanie w Barze Studio. Więcej nie możemy teraz opowiedzieć, Grzegorz, ponieważ nasz czas dobiegł końca, ale bardzo Ci dziękuję za to spotkanie w naszym studiu. Grzegorz Kosmala był naszym gościem. Więcej na stronie polskieradio.pl/trójka i na zakończenie tej godziny jeszcze króciutko Sufjan Stevens, który tak ułagodzi, czy też dopełni te pełne smutku i trudnych wydarzeń opowieści. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję również. Autopromocja Polskiego Radia. Folkowy fonogram roku 2017. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę folkową wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 26 lutego. Szczegóły na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Aż do 50 rat 0% w MediaMarkt. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 15 grudnia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja ważna do 11 lutego. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. MediaMarkt, precz z nudą. Proszę Państwa, zaczyna się. Sportowe emocje, triumfy, łzy radości. Czy nasi spełnią pokładane w nich nadzieje? Ile medali przywiozą do domu?